वा नंबर दे तैनू बोली तू बात कर लिए फोन पे इब काम ते फुर्सत को न्या मन्ने लिया ट्रैक्टर लोन पे वा नंबर दे तैनू बोली तू बात कर लिए फोन पे इब काम ते फुर्सत को न्या मन्ने लिया ट्रैक्टर लोन पे मेरी जिंदगी डेंजर जोन पे रे ना घर की ना घाट की लाला जी की छोरी यारो फैन हो गई जाट की एक लाला जी की छोरी यारो फैन हो गई जाट की एक लाला जी की छोरी यारो फैन हो गई मैं खड़ा ना के ऊपर वा कॉलेज आले गेट पे खेत में पानी लाना से मैं क्यों कर चालू डेट पे मैं खड़ा ना के ऊपर और वा कॉलेज आले गेट पे खेत में पानी लाना से मैं क्यों कर चालू डेट पे खाद भी होगी हाई रेट जिसकी धरती ने बाट की लाला जी की छोरी यारो बहन हो गई जाट की मेरा लास्ट में नंबर आवे वा बैठी पहले मेज पे बोलिया कुछ जाता को ना मन लिख दिया सब पेज पे मेरा लास्ट में नंबर आवे से वा बैठी पहले मेज पे बोलिया कुछ जाता को ना मन लिख दिया सब पेज पे वा फुल्ला याली सेज पे मेरी दिल्ली पान खाट की लाला जी की छोरी यारो बहन हो गई जाट की आगे का अमर ने के बेरा सब लिख रखा से राम ने तेरा मां ने फोटो देख लिया और पूछन लगी नाम ने आगे का अमर ने के बेरा सब लिख रखा से राम ने तेरा मां ने फोटो देख लिया और पूछन लगी नाम ने तेरा ही बके जाडा गांव में या बीते जिंदगी ठाट की लाला जी की छोरी यारो बहन हो गई जाट की एक लाला जी की छोरी यारो फैन हो गई जाट की एक लाला जी की छोरी यारो फैन हो गई।